Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy dzisiaj 21 dzień kwietnia, piątek, minęła siódma. Pora na serwis trójki. Anna Zaleśna, Severa i Radosław Rys. A tak, w Paryżu nie żyje policjant, dwóch jest ciężko rannych, a sprawca został zastrzelony. Według ISIS to jeden z żołnierzy Państwa Islamskiego. Platforma Obywatelska chce dymisji szefa MON-u kolejny raz. Dużo złego ciągle dzieje się w polskiej armii. Minister obrony broni PiS. Bydgoski radny Rafał Piasecki rezygnuje z mandatu i przeprasza to po tym, jak żona opublikowała nagranie, z którego wynika, że była ofiarą przemocy. Za okropne słowa, które pod wpływem alkoholu powiedziałem wszystkich i całą opinię, bardzo przepraszam. Wszystko wskazuje na to, że był to atak związany z terroryzmem. Tak prezydent Francji, François Hollande, komentuje wieczorną strzelaninę w pobliżu francuskich pól alizejskich. Zginął w niej policjant. Prokuratura zidentyfikowała już sprawcę, ale nazwisko nie zostanie ujawnione, dopóki policja nie ustali, czy miał wspólników. Do przeprowadzenia zamachu przyznało się Państwo Islamskie. Propagandowa agencja dżihadystów AMAK podała, że ataku dokonał żołnierz ISIS Abu Yosif, obywatel Belgii. Francuskie władze twierdzą jednak, że informacje te trzeba zweryfikować. Informacje, jakie krążą, nie są do końca wiarygodne. Trzeba je sprawdzić. To dopiero początek dochodzenia. Tak mówił rzecznik francuskiego MSW. Napastnik otworzył ogień z broni automatycznej do policjantów, którzy patrolowali obszar w pobliżu stacji metra Roosevelt. Jednego policjanta zabił, dwóch ciężko ranił. Sprawca został zastrzelony. Platforma chce dymisji szefa MON-u. Wniosek o wotum nieufności wobec ministra Antoniego Macierewicza trafi do marszałka Sejmu jeszcze dziś. To już drugi taki wniosek. Pierwszy przepadł w głosowaniu. Platforma chce dymisji Antoniego Macierewicza z kilku powodów. Dobiera złych współpracowników, źle zarządza resortem i podejmuje złe dla wojska decyzje, wylicza lider PO Grzegorz Schetyna. Nie ma refleksji w PiSie, nie reaguje premier Szydło, nie reaguje prezydent, bo ujawnianie korespondencji, w których żali się, że Macierewicz nie odpowiada na jego pisma od półtora roku, jest kompromitujące. I dlatego też o tym chcemy porozmawiać i pokazać, jak wielki to jest problem. O losy szefa MON nie obawia się Wojciech Skurkiewicz. Poseł PiS i członek Sejmowej Komisji Obrony przypomina, że arytmetyka sejmowa jest bezwzględna. Partia rządząca ma większość i wniosek Platformy przepadnie. Skurkiewicz dodaje też, że minister Macierewicz zostanie na stanowisku, bo ma jeszcze dużo do zrobienia. Chociażby sam system dowodzenia w polskim wojsku. I mam nadzieję, że pan minister Antoni Macierewicz doprowadzi do takiej sytuacji, że stosowna ustawa w najbliższym czasie trafi do Sejmu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ten wniosek trafi do marszałka Sejmu zaraz po tym, jak przewodniczący podkomisji smoleńskiej Wacław Berczyński podał się do dymisji. Rezygnacja wpłynęła do szefa MON-u wczoraj, a minister dymisję przyjął. Wrócimy do tej sprawy w serwisie trójki o 8. Bydgoski radny Rafał Piasecki zrzekł się mandatu w samorządzie miasta. Decyzję podjął kilka dni po tym, jak jego żona opublikowała w sieci nagranie, z którego wynika, że mężczyzna znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Było słychać wezwiska, odgłosy uderzeń, krzyk kobiety. Rezygnacji Piaseckiego domagali się m.in. radni z Platformy Obywatelskiej i SLD. Apelowały też o to kobiety, które dziś po południu spotykają się na bydgoskim wełnianym rynku, aby tam wyrazić sprzeciw wobec przemocy. Każdego roku ginie w Polsce około 150 kobiet, które są ofiarami przemocy domowej. Radny powinien być przykładem do naśladowania. Pan Piasecki przyniósł wstyd Bydgoszczy. Nie wyobrażamy sobie dalszej współpracy z Rafałem Piaseckim, dodaje radna Agnieszka Bąk z Platformy. To, co słychać na tych taśmach, jest po prostu odrażające. Radny Piasecki mówi, sprawa ma drugie dno i czeka na ekspertyzy sądowe nagrań. Jednocześnie przeprasza za to, co słychać na taśmach ujawnionych przez jego żonę. Za przeokropne słowa, które pod wpływem alkoholu powiedziałem wszystkich i całą opinię, bardzo przepraszam. Materiał przygotowała Tatiana Donis. Według żony radnego mąż znęcał się nad nią przez ponad dekadę. Adwokat Piaseckiego temu zaprzecza. Sprawę bada prokuratura. Przy jednym stole przedstawiciele Japonii, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Temat to wzrost napięcia na Półwyspie Koreańskim. Jak informuje południowo-koreańska agencja Yonhap, do spotkania ma dojść w Tokio w nadchodzącym tygodniu. W najbliższy wtorek w Tokio spotkają się specjalni wysłannicy Japonii, Korei Południowej i USA do spraw Półwyspu Koreańskiego. Podczas rozmów uzgodnione mają być wspólne działania trzech krajów w zakresie powstrzymania Korei Północnej od kolejnych prowokacji militarnych. W ostatnich tygodniach doszło bowiem do eskalacji napięć na Półwyspie. Stany Zjednoczone wysłały w ten rejon lotniskowiec. Korea Północna kontynuuje zaś testy rakietowe. Władze w Pjongjangu deklarują, że w sytuacji zagrożenia gotowe są nawet do użycia broni nuklearnej. Podczas rozmów poruszona zostanie też też kwestia zaangażowania Chin w uniknięcie konfliktu. To kolejne spotkanie specjalnych wysłanników do spraw Półwyspu Koreańskiego od czasu objęcia urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa. Poprzednie miało miejsce w lutym tego roku w Waszyngtonie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To już ostatni dzień egzaminowego maratonu gimnazjalistów. Dziś zmierzą się z testem z języka obcego. Wczoraj pisali egzaminy z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Tam było trudne zadanie z chemii. Tam biologia jeszcze była tylko trochę, było więcej fizyki niż właśnie biologii, ale chemia była trudna. Matematyka była łatwa, najgorzej było z chemią, fizyka też moim zdaniem była prosta, nie było źle. Zamknięte były proste, ale te otwarte, gdzie trzeba było już trochę pomyśleć nad tym, to były trochę trudne. Wyniki egzaminów mają być znane 16 czerwca. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski, przygotowany do opowieści o sporcie. A jak tam chemia u pana była kiedyś? Przyzwoicie, na ocenę dobrą. A u pana, panie Wojtku? No proszę, jaki zuch. U mnie oczywiście celujący. No tak mi się wydawało. To zaczynamy. Nie było nudy w rewanżach w piłkarskiej Lidze Europy. Na przykład w Manchesterze to United, żeby awansować do półfinału, potrzebowali dogrywki. Dopiero wtedy na 2-1 trafił Marcus Rashford. 80 minut na Old Trafford rozegrał Łukasz Teodorczyk i to był przeciętny występ reprezentanta Polski. Inny z kadrowiczów, Maciej Rybus, na boisku pojawił się tuż przed zakończeniem dogrywki, ewidentnie na serię rzutów karnych i plan wykonał. Korzystał jedenastkę i pomógł w awansie Lyonu w dwumeczu z Besiktaszem. W Gelsenkirchen Schalke odrobiło dwubramkową stratę z Amsterdamu. Mało tego, w dogrywce prowadziło już 3-0 i grało z przewagą zawodnika, ale Ajax w dziesiątkę strzelił 2 gole i gra dalej, tak jak Celta Vigo, która w miarę spokojnie poradziła sobie z Henkiem. Dziś losowanie par półfinałowych, dodajmy, że i w Lidze Mistrzów. Idąc tropem piłkarskim, teraz niedobre wiadomości dla kibiców Ruchu. Waldemar Fornalik, trener oraz ikona niebieskich, rzuca robotę przy Cichej. I to już po najbliższym ligowym meczu z Lechem, bo jak napisał w specjalnym oświadczeniu, ostatnio nie czuł się odpowiedzialny wyłącznie za wyniki. Fornalika ma zastąpić inna legenda Ruchu, Krzysztof Warzycha. Tomasz Adamek to z kolei postać w naszym boksie. Był przecież mistrzem świata i to w dwóch kategoriach wagowych, półciężkiej i cruiser. Tyle, że to było dawno temu. Wydawało się, że już porzucił na dobre myśli o kolejnym powrocie na ring, ale nie. 24 czerwca na gali w gdańskiej Ergo Arenie skrzyżuje rękawice z Nowozelandczykiem Solomonem Haumon. No. Wracają inni, wracam i ja. Jest propozycja, korzystam. Nie mam zajęć, tyle co córkę do szkoły rano wożę, odbieram. Poza tym wszystko mam sprawy biznesowe poukładane. Mam czas na trening i lądowałem w Polsce kilka dni temu i zabieram się do ciężkiej pracy. Po raz ostatni Adamek walczył rok temu, wtedy przegrał z Erikiem Moliną. Po boksie tenis i ciąg dalszy marnej serii Andiego Murraya. Szkot znów szybko pożegnał się z turniejem ATP, tym razem w Monako po 3-setowej porażce z Hiszpanem Albertem Ramosem. Kończymy kolarstwem i wypadkiem Przemysława Niemca. Na trzecim etapie wyścigu dookoła Chorwacji złamał obojczyk i jego występ w rozpoczynającym się niebawem Giro d'Italia jest właściwie wykluczony. No i oczywiście prognoza. Słońce, które świeci jak oszalałe tutaj u nas, wzeszło już o 5.27, a zajdzie, przepraszam, o 19.44. Czyli dłuższy dzień o... ojej, aż nie wierzę. Tyle godzin. 6 godzin 35 minut. Pogoda będzie taka sobie, ponieważ najwięcej chmur... przepraszam, coś mnie przeszkadza w mówieniu. Na północy kraju, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające stopniowo od północy do dużego i postępujące opady deszczu w górach, śniegu, temperatura najniższa Zakopanem 6 stopni, potem Suwałki 7, Białystok, Łódź, Kielce 8, Olsztyn, Warszawa, Lublin, Kraków 9, mamy potem Gdańsk, Koszalin, Bydgoszcz, Poznań i Rzeszów 10 i wreszcie Szczecin, Wrocław 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej?

I'm talking about? All right. Zawstydził mnie stały słuchacz, pan Stefan, który czuwa właściwie bez przerwy i wszystko wie. I rzeczywiście dałem się zasugerować temu słuchaczowi z telefonu, że to kofta i fachowcy, a tymczasem oróże rzeczywiście, panie Stefanie, szapoba, śpiewał Jerzy Sztur przecież, bo śpiewać każdy może i tak dalej. Ale jeszcze pan Stefan przytacza inny fragment z klasyki kabaretowej. Pisz pan to zażalenie, nie bądź pan rura, nie bądź pan rura i nie pękaj pan. To z kolei z tego skeczu z Dudka o Kobuszewski Gołaz Ucz się Jasiu. Panie Stefanie, pozdrawiam i dziękuję. Niech pan dalej czuwa. Jak coś palniemy nie tak, to proszę korygować. A teraz proszę państwa, Kuba Witkowski udał się z mikrofonem tu i tam i przygotował coś, co mnie przynajmniej niezwykle zafrapowało, gdyż zwyczajnie nie wiedziałem o takiej praktyce. Owszem, gdzieś tam się obiło o uszy o kanarkach, ale o tym, że małże, tak specjalnie zagadkowo konstruuje tę zapowiedź, żeby państwa przykuć do odbiorników. No ten hałas to charakterystyczny odgłos pracujących pomp. Paweł Biernacki z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Wykorzystujemy tutaj do bioindykacji organizmy żywe małże. To są małże z polskich jezior, odmiana o nazwie skójka zaostrzona. Bo tutaj elementem wskaźnikowym, czy woda jest dobra, czy zła, jest reakcja małży właśnie na to zmieniające się warunki. Jeżeli małże dostają wodę o złych parametrach, czyli trującą, wtedy zamykają swoje skorupki. Państwo postanowili nauczyć się języka małż. Można tak powiedzieć. Joanna Chmist z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Postanowiliśmy nieco bardziej przybliżyć wszystkim to, jak użyteczne są te zwierzęta. Nie tylko filtrują wodę, a robią to rewelacyjnie. Nie tylko informują nas o zagrożeniu, lecz mogą przekazać nam, z jaką substancją zanieczyszczającą mamy do czynienia. Na stanowisku mamy 8 małży. Jeżeli w ciągu 4 minut 6 osobników zamknie skorupki, generowany jest sygnał alarmowy, który jest wskazówką dla dyspozytora, że należy wyłączyć ciąg technologiczny i zaprzestawać podawać tej wody. Oczywiście, niektóre substancje w ogóle nie wpływają na organizmy, jakimi są małże, inne nieco bardziej. Natomiast w stężeniach, co jest dla nas istotne, które są oznaczone w rozporządzeniu ministra zdrowia do spraw jakości wody, jesteśmy w stanie oszacować, z jaką substancją mamy do czynienia na podstawie reakcji małży. Do czego taka wiedza może być wykorzystana? Oszczędzamy czas, oszczędzamy odczynniki, a przede wszystkim pieniądze, które są potrzebne do wykonania wszelkich analiz jakości wody. To prawda, że ta wiedza, którą państwo posiedli, może się przydać w sytuacji chociażby zagrożenia terrorystycznego? Absolutnie uważam, że byłoby możliwe wczesne wykrycie substancji zanieczyszczających wodę, także w przypadku ataków terrorystycznych. Małże nie są jedynymi bioindykatorami, czyli zwierzętami, które wykorzystujemy do wykrywania jakichś warunków środowiskowych, takimi żywymi czujnikami. Piotr Stanisław z redakcji portalu Crazy Nauka. Takim zupełnie klasycznym przykładem są oczywiście kanarki, które już chyba od XVIII wieku były wykorzystywane w kopalniach do tego, żeby wykryć niebezpieczne, trujące gazy. Również organizmy roślinne są bardzo dobrymi bioindykatorami, między innymi porosty. W przypadku organizmów zwierzęcych są to również ryby. Z takich współczesnych projektów ciekawych to jest zastosowanie pszczół do wykrywania na lotniskach, przy przejściach granicznych, narkotyków i na przykład substancji wybuchowych. Okazuje się, że pszczoły mają zmysł chemiczny, czyli no tak naprawdę węch, znacznie wrażliwszy niż chociażby psy. Małże, które tutaj zatrudniamy gatunkowo, no to żyją do 40 lat, a tutaj do nas na stanowiska trafiają osobniki, które mają 7-8 lat. 3 miesiące pracują i później wracają do naturalnego środowiska, dlatego żeby z kolei nie nabrały odporności i nie przystosowały się do możliwych zanieczyszczeń, które tutaj przepływają. Czy małże lubią tę pracę? No na pewno lubią. Marzena Wojewódzka z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. 3 miesiące w przeciągu tego całego okresu swojego życia to nie jest dużo. Natomiast tak jak widać, one tutaj nie są jakoś gnębione, nie ma tutaj żadnych jakichś elektrowstrząsów, po prostu żerują. Była obawa, czy małże z jeziora wytrzymają wodę wisilaną. Widocznie tej materii tutaj jest tyle w przepływającej wodzie, że one momentalnie aktywność życiowa wzrosła 50%. Mówiłem, że ciekawe, prawda, że ciekawe? No z wyjątkiem tych, tak jak Michał tutaj u nas, który wszystko wie i on doskonale wiedział o tych małżach. Ale on jest w mniejszości. Taki list przyszedł, bo państwo piszą w różnych sprawach. Panie Wojtku, to do mnie przyszło, napisał pan Tomek. Prawdopodobnie pan Piotr Bukartyk wraca właśnie z Torunia, aby zdążyć do Trójki. Proszę o coś skocznego i dynamicznego, żeby mógł zdążyć na czas, a być może ustanowi nawet nowy rekord na tej trasie. Jakiś żarcik, czy co? I zastanawiałem się, czy to jest próba złamania mojej nieugiętości, no ale skoro to dotyczy Piotra Bukartyka, który rzeczywiście tu ma się pojawić, no to uznałem, że tutaj po prostu nie ma jakiejś chytrej próby podejścia mnie, tylko jest normalna ludzka chęć pomocy. around, around, around, around, around. So let this great world spin around, around, around, around. You gotta testify or say goodbye. Tell me no secrets, tell me no lies. Get up on the stand, look me straight in the eye. You gotta testify or say goodbye. Państwo bardzo uprzejmie kombinują na różne sposoby, żeby załatwić sobie koncert życzeń, ale ja jestem nieustępliwy. Jeden taki przyszedł list, czego nie zrozumiałem, bo w tej audycji właśnie przed chwilą się pojawił o godzinie 7:09, a trójka to już całkowicie stoczyła się na bruk. Gratulacje. Nie wiem, czy to dotyczy piosenek, czy mnie osobiście, no ale najwyraźniej nie był to przyjazny list. I coś jeszcze. A, i taki chytry zabieg. Słyszę, że pan Man puścił piosenkę, którą chciałem usłyszeć. Rura pęka. To pan Tomasz z Rudy Śląskiej. No dobrze, nic nie pęka. Ja dzisiaj jestem jak, wiecie co, jak ten fiord, czy tam skała. Ale wrócę do nieznanych piosenek sprzed lat, bo niektórym się spodobały. Ta ma lat 60. Jak ładnie powiedziałem dykcyjnie. Proszę bardzo. Well, I'm available to take a chance. I'm available to start a new romance. I'll be agreeable, 'cause I'm hoping you. Will be available to autopromocja. Przed nami biegowy weekend w Warszawie. Najpierw w sobotę, tuż koło trójki, rodzinny marszobieg pod szyldem Biegam, bo lubię. Dzień później Orlen Warsaw Marathon. Relacje z tych wydarzeń na naszej antenie, a podsumowanie w audycji Trzecia Strona Medalu w niedzielę po 17:00. Do usłyszenia. Krzysztof Łoniewski. Sponsorem relacji jest PKN Orlen. Organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem truskawki mają kosztować 3,89 za 500 gramów, a proszek do prania Persil różne rodzaje 29,99 za 4,2 kg. Oferta ważna do wtorku 2 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7.30, Anna Zaleśna, Severa, skrót. Kancelaria Prezydenta ujawniła wieczorem kolejny list Andrzeja Dudy do ministra obrony narodowej. Andrzej Duda pytał w nim m.in. o liczbę przeniesień żołnierzy zawodowych do nowo tworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej. List opublikowany na koncie Dane Publiczne na Twitterze nosi datę 24 marca. W ostatnim czasie prezydent skierował do Antoniego Macierewicza kilka listów. Na większość dostał odpowiedzi, zapewniała wczoraj w Trójce szefowa Kancelarii Prezydenta. Trzej policjanci zostali poważnie ranni w okolicy Jeleniej Góry. Próbowali zatrzymać sprawcę rozboju, który uciekał kradzionym autem. Podejrzany uderzył w policyjną blokadę. Funkcjonariusze są w szpitalu, dwóch z nich jest w poważnym stanie, mają m.in. złamania. Sprawca rozboju i wypadku, 40-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego, został zatrzymany. Świadkowie Jehowy są organizacją ekstremistyczną, orzekł rosyjski Sąd Najwyższy i zdelegalizował tę grupę religijną. Wcześniej wniosek o rozwiązanie organizacji i zamknięcie jej głównej siedziby w pobliżu Sankt Petersburga złożyło Ministerstwo Sprawiedliwości. Prokuratorzy od dawna przekonywali się, że Świadkowie Jehowy niszczą rodzinę, sprzyjają nienawiści i zagrażają życiu, a informacje, które sami o sobie przekazują, nie są prawdziwe. Przedstawiciel Świadków Jehowy zapowiedział, że organizacja zaskarży wyrok w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Prezydent Stanów Zjednoczonych chce się spotkać z papieżem. Donald Trump zdradził swoje plany podczas konferencji z przebywającym z wizytą w Waszyngtonie premierem Włoch. Okazją do spotkania amerykańskiego przywódcy z Franciszkiem będzie szczyt przywódców G7 na Sycylii, który zaplanowano na koniec maja. Wcześniej Trump ma wziąć udział w szczycie państw członkowskich NATO w Brukseli. Będzie to jego pierwsza podróż zagraniczna od czasu zaprzysiężenia na prezydenta. Trójcem czas już na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Agencja ratingowa Standard & Poor's ma przedstawić dziś nową ocenę wiarygodności kredytowej Polski. Może mieć ona wpływ na finanse naszego kraju. Rafał Motriuk. Spośród trzech największych agencji ratingowych najsurowiej ocenia Polskę właśnie S&P. W styczniu zeszłego roku agencja znacznie obniżyła nasz rating do poziomu BBB+ z perspektywą negatywną. To tak jakby Polska w oczach inwestorów spadła z trzeciej do czwartej ligi. Kilka miesięcy temu agencja podniosła jednak perspektywę do stabilnej, czyli zapowiedziała pośrednio, że dalszych obniżek na razie nie będzie. Teraz analitycy są ostrożni w spekulacjach. Niektórzy podkreślają, że są szanse na poprawę ratingu, bo agencja S&P wczoraj podniosła nieco prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski na ten rok. Inni wskazują jednak, że ta sama prognoza mówi o rosnącym zadłużeniu sektora finansów publicznych. Ocena ratingowa jest dość istotna, wpływa na kursy walut, giełdy czy koszty obsługi zadłużenia danego kraju. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Dzięki programowi 500+, polskie rodziny stać na coraz więcej, potwierdzają to dane GUS o sprzedaży detalicznej, mówi szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Widać to nawet w sprzedaży Biedronki. Sieć przyznaje w swoim raporcie kwartalnym, że jej fantastyczne wyniki sprzedaży to zasługa rządu. GUS podał, że sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła o 9,7% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym aż o 16,5%. Najbardziej podskoczyła sprzedaż paliw, licząc rok do roku o 23,6%, odzieży i obuwia o ponad 20%, mebli AGD i RTV o ponad 18%, prasy i książek prawie 18%. Spadła natomiast sprzedaż żywności. Wynagrodzenia w marcu wzrosły o 5,2%, a zatrudnienie o 4,5% w ujęciu rocznym. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się wzrostami najważniejszych indeksów. W centrum uwagi znajdowały się kwartalne raporty spółek. Nastroje poprawiły także wypowiedzi sekretarza stanu USA o tym, że reforma podatkowa jest blisko. Indeks Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,85%, Standard & Poor's zwyżkował o 0,76%, Nasdaq poszedł w górę o 0,92%. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3 zł 97 groszy, euro kosztuje 4 zł 25 groszy, dolar jest po 3 zł 97, a funt brytyjski kosztuje 5 zł i 8 groszy.

I od razu wyjaśniam. Ja tego Mastodona sam sobie wybrałem, a nie, że ktoś mnie prosił, bo koncert życzeń. Nie, ja to wybrałem. A teraz sygnał. Czarnoksiążnik. I Mateusz Matyszkowicz w opowieści o, jak zwykle, książce. Panie Wojtku, całe moje dzieciństwo to było poszukiwanie skarbów, a wszystko przez znaną pewnie panu znakomicie serię o panu samochodziku. Tak, chciałem być takim detektywem Tomaszem, który poszukuje zagrabionych dzieł sztuki, walczy z przemytnikami i robi wszystko, aby polskie muzea pełne były wspaniałych skarbów historycznych. Natrafiłem teraz na książkę, która nie opowiada już o fikcyjnym Tomaszu, ale prawdziwym poszukiwaczu, człowieku o niezwykłych emocjach i ogromnej erudycji. Obrońca skarbów, Marty Grzywacz, to historia poszukiwań, historia wielkich odkryć, których dokonywał Karol Estreicher. Człowiek o niesamowitej wiedzy, który w 1939 roku pomagał pakować dzieła sztuki. W tym w kościele mariackim w Krakowie pakował do pudeł ołtarz mariacki. Wszystko po to, aby na czas móc to dzieło wywieźć i uchronić przed kradzieżą. Nie udało się. To był bardzo częsty przypadek. Szykowano się do ewakuacji, przygotowywano dzieła do wywózki, ale tak naprawdę ułatwiano później grabieżcom wywiezienie ich za granicę. Streicher miał ogromne wyrzuty sumienia. Resztę swojego życia poświęcił tropieniu tych dzieł, poszukiwaniu ich po całym świecie. Założył nawet specjalną organizację, która się tym zajmowała. To już nie jest fikcyjny pan Tomasz Ormowiec z Książego Panu Samochodziku. To człowiek z krwi i kości, dzięki któremu mamy w Polsce i damę z łasiczką, i ołtarz Wita Stwosza na nowo. Książka, po którą trzeba sięgnąć. Wracamy do dzieciństwa, ale tym razem już z historią prawdziwą. Marta Grzywacz, Obrońca Skarbów. Polecam panu, panie Wojtku. Dziękuję bardzo, panie Mateuszu. Oczywiście to bardzo ciekawe. Przy czym taka uwaga, że z tą łasiczką to do końca nie wiadomo, czy ona jest gronostaj, czy ona może jest foka, ale tej wersji nie słyszałem. W każdym razie krążą różne na ten temat. You're right, I'm down here in a hole. I dug it myself with a shovel I stole. Leave me be, trying to salvage my soul. The shelter I need lies deeper down. You're so perspicacious, so quickly you grasped my situation. You perceived in an instant my lack of elevation. But it's so obvious that you missed my motivation. Getting far away from you by heading deeper down. Bloody fingers, soul. Your love, such as it was, is taking its toll. Give it darkness, black as coal. And all I know how to do is dig deeper down. I'm tired of feeling, I'm tired of the fight. I'm done thinking about what's wrong or right. Ah, the coolness, the lowering of the light. The comfort I crave lies deeper down. Bloody fingers, soul. Your love, so to speak, has taken its toll. And I'm craving darkness. cover me in, throw some dirt over where I've been, bury me and all of my sins. Salvation must be deeper down. Bloody fingers, battered soul. Your love, cold as it was, has taken its toll. Desperate for darkness, black as coal. And all I know how to do. Ja mam pytanie do pana Wojtka. W jaki sposób teraz możemy pomóc Tocianom? Zima straszna jest tutaj na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i teraz jadę i patrzę, zziębnięte bociany, jest pełno śniegu i one nie wiedzą, co zrobić. No rzeczywiście, to jest sprawa poważna. Ja z mojej strony mogę też niewiele zrobić, no ale mogę odstąpić od mojej zasady nieugiętości, bo jednak bocian to bocian. I specjalnie dla bocianów nadam coś na rozgrzewkę. Let's take through, we'll be burning and regret. Kończymy drugą godzinę tej audycji piosenką, o którą nikt nie prosił. Sam przyniosłem. Jump steady, Black Betty, Bambaland. Jump steady, Black Betty. Whoa, Black Betty, Bambaland. Whoa, Black Betty. Look around the Black Betty, Bambaland. Look around the Black Betty. Turn around, Black Betty, Bambaland. Jump down, Black Betty. Whoa, Black Betty, Bambaland. Whoa, Black Betty. Zapraszamy do reklamy. Nie ma